महफिल में जमा है यार से थे महफिल में जमा है यार थे महफिल में जमा है यार थे गिनती में वो तो चार थे महफिल में जमा है यार थे गिनती में वो तो चार थे पहले ही फट गया राजनीति खेलेंगे खेलेंगे राजनीति खेलेंगे खेलेंगे नेता मनी बटोरेंगे नेता मनी बटोरेंगे अब राजनीति खेलेंगे खेलेंगे राजनीति खेलेंगे खेलेंगे नेता मनी बटोरेंगे नेता मनी बटोरेंगे सरहद पे तोपे सज गई फिर निपट गया संवाद में जो फटना था पहले ही फट गया हाल भी जान लो उनकी कभी तो मान लो उनकी कभी तो मान लो फौजी का हाल भी जान लो फौजी का हाल भी